Adendum. Din zor de zi, ea petrecea zeiește lângă mine, făptură subțiată de patim și de vânt cu elocința lunei, fior îndepărtat, inoculând tăria iubirii în cuvânt, ea mă strângea de-a întregul și numai pentru sine, între clar și obscur, îngemănat aidoma luminii de un cer însângerat. Astfel, sedus de aura ei genuină, înmiresmat ca verdele pur, împărat prin vămile de suflet, de-a lungul și de-a lat, jur împrejur nemăsurat, eu mă lăsam respirat ca în matca unui râu, torent în alergare și desfrâu, iar timpul asimetric, sublim, între aripi țâșnea, din toate părțile vibrând, și întru totul, deodat, zbor prenalt, nezburat, pretutindeni deschis, aidoma visului recurent, prins de retină, într-un punct arhimedic fără contur, dinăuntru adânc, lumină divină, întru foamea de lucruri, dintru sinea indusă pur, între clar și obscur, din real în abstract. Ea mă privea altfel de cum încă tânăr eram, sub clopotul cosmic, ținându-mi loc de culoare, desprimăvărat ca un arc încordat, alipit de retină, prin grația divină, destins în lumină, alergând, ondulând, nemărginit, înspre locul intim, în care materia devine apururea gând, spre ceea ce am fost, dar nu voi mai fi, destinul meu călător, sub dalbe cruci de lumină, prin gralul celest, infinit așezând, infinit ondulând. Ea petrecea în zorii de zi pe lângă mine, aidoma ținându-mi și loc de retină, neîncăpătorul meu suflet în tot. Una era universul cuvânt, replicând substanța sa. Ah, trupul ei alb mă îmbrățișa cu vederea, mișcare din mișcare, fiind un abis luneca prin versul, azur desmărginit de lumină, de pretutindenea venind spre nicăirea, dintr-o ceea ce am fost și încă voi fi. O dulce povară întru verbul a fi, prin logosul ființei rotund din ceea ce sunt pe pământ, și totuși nu voi mai fi în alt când, între sfere virgine, mereu adăugându-mă, mereu risipindu-mă, mereu adăugându-mă, mereu risipindu-mă, mereu risipindu-mă eu.